Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion Antxeta Irratiko entzuleok, bueno, abenduak 17 ditu gaur, eta Antxeta Irratian ostegunetan ordu batak iristen direnean, badakizu ezaren txanda den, kirolaren txanda, kiroletik saioaren txanda, nirekin, beti bezala, Jean-Pierre, eguerdion. Eguerdion, kaixo. Bueno, kontu asko, beste ostegun bat, gogoratu behar dugu, hasieratik esango dugu, astelenean saiorik ez dugula izango, datorren astean ostegunero izango garela, baina beste saio bat, ba, kontu askorekin, bueno, edo kontu asko landuko ditugunak, izan ere, bueno, Bidasoak aste artean jokatu zuen lehen itzuliko bigarren, bueno, azken aurreko neurketa, Porto Sagunturen aurka, garaipena lortu zuen, larun batean, Bartzelonaren aurka jokatuko du Bidasoak, eta Real Unionek ere, aste buru honetan, bueno, neurketa izango du, Portugaleteren aurka, eta bai ala bai irabaztekoa, Jean-Pierre, aste buru potoloa. Bai, bi adar hor, eta bi gauza, bi afiora kontutan hartzeko, aipatu behar da, Bidasoak lortutako garaipena, Porto Sagunturen aurka. Aipatu behar zu, aski erosoko, erosotasunean aritu zela Bidasoa. Jokalariek ez dute bate maite hori. Esatea, bai. Ez dute bate, eta zu jokalariez, ja? Bai. Eta kanpotik irudiena. Claro, mai gainetikan oso ondo ikusten dugu. Bai. Guk esaten dugu askotan ere. Bai. Baino hala ta guztiz ere jokalariek dute asko maitea. Bueno, sofrimendua badago atzitikan. Garaipena guztietan sofrimendua dago eta porrotean ere bai. Eta alderratatek Bidasoko jokalariak oraintxe bertan hor puntxan direla eta aipatu behar da sofritzen ari dira saguntukoak bezala. Nogez, Vicente Nogez saguntuko entrenatzaileak erabaki zuen bertan behera bi jokalari ustea, nahi dute Arandaren aroke prestatu. Garrantzitsua gainera. Bai, eta alde horretatik Bidasoarentzat bidea, irekin zen sasia, garbitu egin zen alde horretatik. Eta garaipena garrantzitsua lortu egin zuten, 29, 29, 22, eta bigarren postu hori. Ze lortu du? Iaia asmatu nuen, 30 eta 30. Ze lortu du Bidasoak horrekin, batera? Alde batetik, bigarren postu hori sendotzea, indartzea. Gero bestalde batetik agen ere, ja, badakigu, kopa... Sobal kopa. Bai, kopa sobal hortxe duela, zailkatu dela. Beste kontu bat izango da, jokatuko duen edo ez. Hori ja. Hori beste kontua da. Baina badakigu ere, ja, Erreoko kopa jokatuko duela, eta martxoaren bostetik zazpira jokatu duela Madriden. Bueno. Wincy Centerren. Wincy Centerren. Joan denun urtean, Caja Magikan jokatu zen. Bueno, estenatoki ezberdina da, eta berrekonten egon da Bidasoa. Eta larun batean, Barça, 12. Hala da. Eta eske galdetzen dituzu jokalari eri, eta esaten, bai. Bueno. Eskuak hor ditugu, zazpire, sierrak aipatzen zigun, bai. Zazpi jokalari gara, Barzana zazpi, baino aurten hitz egiten duzu jokalari guztiekin, Europa mailan diren jokalari guztiak, eta aipatzen dute Barzana dara, beste planetako kaltaldea, eta hori da. Eta atzo aurkeztu zen, zu bertan egon zinen, larun batean minbiziaren aurka, Bidasoa bere lana hortxe egin duela ere, aurkeztu zuten, kamiseta oso polita, arrosa, bai, gero azalduko dugu hobeto, baina tira, Bartzelonaren aurka, kamiseta berezi batekin jokatuko dute, arrosa kolorekoa, oso deigarria, eta bueno, hor jasotatako diruak, zuzendutako diru hori edo jasotako diru hori gainera kausa benefiko batetara zuzenduta dagoela eta bueno, kausa polit batetara. Bueno, horretaz eta, horretaz gain Real Union igandean arratsaldeko postetan arituko da estadion garen berriz ere Portugalet erratuko du. Aipatzen du zailkapenean Portugalet nun dago? Atzetik, Real Union atzetik. 6 punturekin. 6 punturekin. Baino, aste honetan Errealarekin berdindu egin du. Hala da, bai. Bai, Taylor hor dago, Real Unioneko jokalari hori. Bai. Hori alde batetik, Baino Erregokopan zer? Erregokopan gainditu zuen bere kanporaketa eta Ferradinari garaitu zion. Ferradinari gara hortxe zeo koska. Eta orduan ze esaten dugu, bizkaitar talde guztiak bezala, Indartxu, Gogotxu, Jon Pérez Bolo, Urko Bera, nik ez dut aipatu guna mamuak eta baizten dugu sortarazten dugula. Baino, ametsa egiten dugula, hemen eskualdean bizkaitar taldeak. Hori aipatu behar da, horrela da. Azkenan boladan arenasekin, oen portugaleterekin. Beste gauza gertatzen dena, eskarmentua badu Real Unionek alde horretatik, guen duela urte batzuek, ba, koparekin, ba, harremana estua izan zuen Real Unionek, eta kanporaketa batzuek gainditu egin zituen, bai. Gero ordaintzen da ligan. Ah, bai, noski. Baino, orain, erritmo hon batekin badator Portugalete, bai. Errazaldeko bostetan jokatuko. Gaur jai dute. Hain zuzen ere, Real Unionek erritmo falta hori dauka, aurreko, gogoratu beharra daukagulako, aurreko astean, bai. Ba, neurketa jokatu ez zuela. Bueno, Real Union eta Bidasoa zain, Bidasoa hogeita bat waterpolo taldeak. Bai, waterpolorekin gogortxu gabiltza azken boladan, gogortxu, bai, bueno. Atzo, hane sasetarekin, asen sasetarekin izan, ba, ze ondo, eh? Baina, bai. Bueno, egia azkenean esan. Azkenean eskualdeko talde bakarra bai, unmatzen baino, da hiela. Bai, baina epeatu behar da, epeatu behar da, igirilekuetan ziurtasun handia dagoela, guztia, alde batetik guztia osoa, eta gero, ba, ari direla eta martxan jarri dutela proiektu berezi bat waterpolo ekin. Eta bueno, aipatuko dugu beste berri on bat, ez bakarrik neurketei dagokionez, baizik eta waterpoloko beste berri on bat izan ere, ba Amane Area Basket 14 urteko jokalaria eta senior taldean jokatzen duen jokalaria, ba bueno, Espainiako selekzioak hautatu izan da infantil mailan. Eta bueno, ba, berri ezin hobea, ez da bakarrik Bidasoa 21 taldearentzat, baizik eta Bidasoa eskualdeko kirolarentzat, proiektuarentzat, bai. Sinetxi egin dute proiektu horretan eta aurrera doa eta garrantzitsua da. Eta claro, lehengoan ere anesaz eta presidenteak aipatzen zuen, nik eskatzea bain 50 metroko piztina bat igeri leku bat aski komplikatua da, ez? Baino, bueno, hortaz gain aipatu dezagun proiektu hori finkatu nahi dutela eta goraipatzeko dari, azpabarratzekoa, jakin ezazue proiektu honek Bidasoa 21-ekoa orain duela 50 urte sortu zela, Bidasoa eskutikan alde batetik eta datorren urtean 20 urte beteko dituela. 2001 osatu zen talde berria. 20 Bidasoa 21. Bueno, horrekin lotuta eta asteburuko kidaldeialdi guztiak aipatuko ditugula ere, badakizue, jada, baina gaur ere gonbiatu bat izango dugu, elkarrizketatu bat izango dugu eta gaurkoan, ba bueno, Manu Díaz izango dugu gurekin, Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakari berria. 33 urte ondoren, ba Juan Luis Larreak kargua utzi eta aurreko astean, ba bueno, Gipuzkoako Federazioko bozkatzaile guztiek Manu Díaz ze hautatu zuten. Bergaratar bat da, 45 urteko abokatu bat, ezaguna futbol munduan, bera entrenatzailea goia, Bergaran bertan, eta, bueno, Debaldeako futbola oso ondo ezagutzen duena, Gipuzkoan ere bai, eta alde horretatik jaso du taldeen babes gehiena. Berroita bozka, 51. Jokozainak, epaileak eta entrenatzaileak bere babesa eman zieten alde horretatik Kolinari edo Adrian Merinori, hor nahasi eginda azkenean, plantxa horretan nahasi eginda pixka eta fera, hauteskundeak alde horretatik, nik ez dut ulertzen nola gauzak okertzen dien horrelako kontuetan, laukatu gara eta tira-bira alde batetik bestea, baina bueno. Tira, Manu Díaz presidente berria da, gurekin zuzenean izango da, hor bi gauz garrantzitsua, zu egongo zera berarekin bai. Zuzen ere, aldean, bultzakada neskerie, nahi plantxak nahi dien eman, alde batetik, orekatzeko egitura, alde batetik, eta gero ba, gaztetxoak bere erritik, ba, 10 urtekin ezateratzea, 11 urtekin ezateratzea, 12 urtekin ezateratzea, nahi balume dute errealarko egituran sartu, ba, gutxienez, kadeteetan edo infantiliko azken urteetan, eta gero beste hirugarren kontu bat diputazioarekin foru beldunderekin beti harremana ba, ezberdinak izan dira, aski nahasiak ere, badakizu gaztetan ere hor ba, neurri berezia direla, eta Gipuzkoan ba, neur, arau potolo bat bete behar dela, eh? Bai. Beste kirolak egin behar direla ere, praktikatu behar direla, eta hori ba, atzeratzen du formakuntza mailan, bueno, taldeek eta futboleko jendeek hori esaten dute, adituek esaten dute, atzeratzen duela ikasteko formakuntza kontu hori. Bueno, hor diputazioarek enarremantean jarri berreko du, eta ja bere ala hasiko da, eta datorren ostiralean bertan ja hasiko da bere lanetan, hartuko du bere gain ardura, eta taldeekin lehen harremana esango du lehen bilera inzuzen ere. Bueno, gu ere gure lanetan jarriko gara, eduki askoko saioa daukagu gaur ere bai, behin hau esan da, orain bai, az gaitezen, gaurko kiroletik saioarekin. Kiroletik. Eta bidasoarekin hasiko dugu gaurko saioa, eh? Puerto Saguntoren neurketaren analisiarekin hasiko dugu, ez zen neurketa zaila izan, ez dakit horrela hobeto azaldu duan, ez zen erraza, baina zaila ez da ere. Hasieratik eta Mikel Zabala buru zutela, ba, bost goleko errenta lortu zuten, mantendu zuten, eta zazpiko aldearekin iritsi ziren lehen zatiaren amaierara. Bigarrenean, 10 goleko aldea lortu zuen bidasoak, baina Saguntok erreakzio txiki bat izan zuen, eta azkenean 29 eta 22 bukatu zen neurketa, Jean-Pierre. Bai, argi eta garbi irazazun, baina bere ala, hasiera batean Saguntok bere gain hartu zuen, bere eskutan hartu zuen neurketa, baina aipatu behar dugu alderrotatik, orain esaten da transizioa, kontraerasoa, basirra eta Zabalaren bidez, ba, hor bere ala alde bat hartu zutela, 7-2 eta gero 8-3. Hor ze gertatu zen Zabala behar zituen gola horiek eta amaitza bere konfiantza berreskuratzeko, ba hilabeteak eta hilabeteak egonda, ba bueno, ba 6 gol egin zituen lehen zatean eta 6 gol horiekin ba, geratu zen. Bai, baina nahi esan beharrezkoa zituela, bai, bai. Beharrezkoa zituela Zabala eta txalotzekoa eta azpimarratzekoa eta taldearentzat ere oso garrantzitsua Zabalaren aportazioa, Ibertarraren aportazioa. Eta hortik aurrera, ba Bidasoak kudeatu egin zuen, 18-11 lehen zatian, ja bigarren zatian kudeatu egin zuen, beste jokalariak, Eneko Furundarena hegaletik aritu zen, probak egin zuten, eta, claro, kontutan hartu behar da, Bidasoak une honetan, ustailatik lanean ari derala, Europako kontua pasatu egin duela, eta 13 garaipena eskuratu dituela. Eta beste kontu bat. 13 garaipena eskuratzeko lana egin behar duzu. Bai. Eta gero, aipatu duzu, ba, bueno, Porto Saguntok utzi zituela bi jokalari bere, bueno, bai, bai. Ba, bertan, Valentzian, baina, bueno, izan ere, partido garrantzitsua daukate asteburu honetan, Arandan. Arandaren aurka. Bueno, Bidasoaren kasuan ere berdina da, esan nahi dut, ikusita, markagailua eroso zijoala, bueno, eta mantentzen ari zirela, Bidasoak ere partido garrantzitsu bat dauka, larun batean. Barsaren aurka, baino alata guztiz ere hor, kudeatzeko moduri, eske, jokalariak, ez da berdina aurretik egotea ez da zabaltzen egotea. Ez da zabaltzen asko eda bideetan eta komunikabideetan baina jokalariak sofertzen ari da bai noski Aiulen Sorbaldarekin Iker Serrano beste kolpe batzuekin Rodrigo Salinas ez dizut esango Sergio de la Salud ere bai Azkue minduta zegoela Joan Ledo bertan ere Sierra kolpe batekin Ez kabero berdute HDena. Eske hori guztia da ikusten, ez da zabaltzen. Beste taldeak ere bai, Beste taldeak ere bai sofritzen dute, baina Bidasoakoak hain zuzen ere bai. Bueno, garaipena garrantzitsua, eta alde horretatik ja prestatzen ari dira neurketa gaur ratzalden entrenanduko dute, neurketa prestatzen dira Barsaren aurka datorren larumatean 12:00. Zer aipatu Barsari buruz? Ba, liderra dela. 32 puntu dituela, Europan dena irabazi egin duela, Ligan, eta zugitze egiten duzu. Duela. Niko mendiarekin, migendegia egin zein dut, oain duela marregun, eta esate, Barcelonak arten, Final Fourren, bainite pasatu, kontu zorrekin. Talde, zeba, bespren, hain zuzen ere, Kiel, eta beste taldeak, kontuntak PSG, hortxe bertan direla. Baina Barça talde handia, oso talde handia. Hengoan, lehen zatian, 22-8 Hueskaren aurka. Bai, eta azkenean 20 gatik irabazi bai, zuten. Baina Gonzalo Pérez de Vargas atezaina. 100-45. Bai, bai. Ikaragarria. Ni hori Gonzalo Pérez, baina behar balen behar da, 7 metrotarako mola errateratu zen eta beste galdiketa bat. Bai, bai, bai. Ta hortik aurrera nahi duzuna. Bai, bai, bai. Eta fitxaketak oso ondo sartu dira horten, talde borobila dutela. Garantitxua da. Bueno, Barcelona zaritu baino lehenago, ba, Porto Saguntoaren eguneko protagonistak entzungo ditugu, Iñaki Cabero eta Mikel Zabalak, Iñakik 5 gol egin zituen, Zabalak 6, entzungo ditugu bien... Beharrezkoa Iñakiren zatera, baita, baita, baren entzungo dugu zergaiti. Bueno, bai, aurreko partidoan ez nun jolastu, baina gaur oso eroso sentitu naiz, eta hori bukatzeko, urtea bukatzeko, pues, nire sentsazioak onak izateko erabiloko dut, ez? Aurrera jarraitzeko motivazioa ematen dit, eta hori, ondo bukatzeko urtea. Bai, egia esan, hasieratik taldeak ba, oso partidu zerizu egin dago, ez? Hor neri ba, baloiak heldu zaizkit, ez? Eta bueno, hasieran ba golak sartu ahal izan ditut, bigarren zatian ba pixka gehiago ez dut jata, baina bueno, egia esan taldeak bihar zeban garaipen hau, oso partidu zerizu egin dugu eta bueno, bi puntu oso garrantzitsu. Ba, hori da, ez? Badakigu ba larumatean partidu zer izango dela eta ba bi puntu lortzea ba pixkat zailagoa, ez? Baina bueno, guk gaur nahi genuen irabazi, ez? Gure helburuak lortzeko, gauzak erditxita lagatzeko, lehenengo buelta honetan eta nik uste hori lortu dugula. Ba, gu larumatean beti bezala irabaztera jungo gara, ez? Gu badakigu ba bueno, gure jokua inda eta gure gauzak ondatean zema saizkigu, ba hori biliko garela, horrek urtean hori bili ginen, eta bueno, hori, ba, bi puntuen bila, irabaztera, eta berria suerte pixka dakago. Bueno, entzun ditugu bi protagonisten hitzak, Jean-Pierre, Zabalak Bartzelona aipatu du, larun batean, amabietan, bidasoak Bartzelona jasoko du hartalekun, zelkapeneko lehena, bigarrenaren aurka, ez dakizuk bidasoak garaipena lortzeko aukeraren bat, txikiren bat ikusten duzun, bueno, hor Mikel Zabalak aipatu du, beraiek, edo bidasoak gauzak ondo ginez eta bere armak ondo burutuz, ba bueno, behintzat sustotxoa, ba, gorputzean sartu dakiokela, ba, Bartzelonari. Ez dakit, nire zalantzak ditut alde horretatei, baina jokalarik behar dute hori aipatu eta konfiantza oso zaritu. Aditu batek, Mario Hernandez aipatzen du oso komplikatua izango dela, eta berak ez estatu zidan, esan zidan, ez. Bueno, azken urteetan egia bai, gertu, inoiz baino gertuago bai, baino gertu, gertu, eta Jakobo berak esaten, bai, gertu, baino pasu, urratsa hori ez dugu eman. Gertu edotia gauza bada, janden urtean, bigarren zatian hori duela bi urte jarretzen bidazoa Palau Blaugranan, bigarren zatian, ez hasiera batean, bigarren zatian, Baino, hor, oso komplikatua da. Oso komplikatua da eta gertu egongo zara eta gero beste baldintzak egoten dira, inguruan bertan, beste baldintzan joko zainak, beste eta gero lesioak. Eta batxo bertan garrantzitsua. Bai, baina aipatu leku gutxi egongo dela. Bai, bai, bueno, hori beste gakoa da, baina beste gauza da. Beste bi jokalari kolpatuak ditugu, Silva eta Rakotxa. Egia da, aurreko egunean Mateus da Silva min hartu dintzuen. Frogak egin dite, orain gaur pentsatzen dugu emaitza jakingo ditugula, baina alata guztiz ere Silva kolpatu zen belaun batean, Rakotxa ere bai, eta hortik aurrera ba, be oso bi jokalari garrantzatsua dira, defensa lanetan ez zuzen ere, ez da Rakotxa urten ba, erasoan beste arazoa ditu, besoarekin ba, arazoa ditu alterratatik, eta bueno, ikusi behar dugu nola garatzen den bere arazo hori. Eta neurketako alderdi garrantzitsu bat, kamiseta izango da, Jean-Pierre. Izan ere, kamiseta berezi batekin jokatuko du bidasoak, kamiseta arroxa batekin, arroxa koloreko kamisetarekin, eta kamiseta, esan dezakegu benefikoa izango dela, izan ere, bueno, neurketaren ostean, ba, jokalariek erabiliko dituzten kamisetak enkantean jarriko dira, eta enkantean lortzen den dirua, ba, AFC Gipuzkoa ba, fundaziori eskainiko zaio, izan ere, neurketa hau, ba, minbiziaren aurkako egunean jokatu beharrekoa zen, COVIDaren ondorioz, bertan bera geratu zen bidasoa eta Bartzelonaren arteko neurketa, egun hartako estreinatu nahi zuten kamiseta hori, bueno, azkenean gabonak direlarik eta bueno, lehen itzuliko azken neurketa delarik, ba, estreinatuko dute kamiseta hori eta esan bezala, enkantean jarriko dute, ebai plataforman eta ondoren, denda ofizialean ere zenbait ale jarriko dituzte salmentan, ba, gustatzen zaionari eros ditzan, Jean-Pierre, orduan, bueno, arraroa izango egingo zaigu ere, bidazoa arroxez ikustea. Baina deno dakigu horko zergatik den, baila eta onartuko dugu, eta gauza oso gertuare, minbizia mundua, denontzat oso gertukoa da, eta alde horretatik ba, bidazoak bere laguntza horra eskintzen du, eta bai Bartzelonak onartzen durako ere, eta beste ekitaldiaretan ere parte hartzen duelako, bidazoa jarraitzen du komunikazio estrategian alde horretatik ere, ba, bide, nire ustez, bide aski ona batik. Eta aipatu behar dugu ere, oraindik ez da azalduko, baino berehala bertan izango dugula web horri berria. Bueno, azalduko dugu, datorren osteguneko saioan, ba, bueno, hortxe egongo da albistea, nahiko garrantzitsua izango da. Eta potoloa, eta Euskar Aldeetik, ba, bere garrantzia eta egara egina izango du. Bueno, bukatzeko bidazoarekin, beste gauza bat garrantzitsua aipatu behar dugu, horrela motz-motzean, izan ere, ba bidazoako hiru jokalarik, Jordi Rivera den deia jaso dutelako, eta bueno, ba, Espainiako selekzioarekin konbokatu izan direlako. Jon Azkue, Claudio Deriozola, eta Joan Ledo. Katarrera joango dira. Katar, Tunez eta Argentinaren aurka lehiatzeko, Bonanoren aurka. Eta gero kontutan hartu behar da, Julen Aginagalde ere beste zerrendan egongo dela, Imanol García Handiarekin. Eta beste irundar bat, Iñaki Pezina, Orche, Paukeko jokalaria, bertan egongo dela. Eta, bueno, Josu Goñi ere, Ander Izquierdo, Euskalduna asko dituela, eta ez dakit sartuko den Ander Torriko, baina, bueno, hoi beste kontu bat izango da. Ander Izquierdo hortxe bertan, Ander Izquierdo Labaien. Horren da nahi tasunako jokalaria. Kontuan izateko izena. Bai. Tira, bidazotik Real Unionera igaroko gara, aipatu dugu igandean arratsaldeko bostetan jokatuko duela, eta aurrean Portugalet talde bizkaitarra izango duela, talde bizkaitarrak beti izaten dira zaiak, azken urte hauetan asko sufritu du Real Unionek talde bizkaitarren aurka, Estadion Galen izango da neurketa, eta hirugarren mailatik igo berria den taldea jasoko dute. Igo berriak, baina talde irundarrak, 4 puntuko abantaia du soilik Portugaleterekiko. Taylor Lubanzandio, jokalario ja, Estadion Galera bueltatuko da, eta Atletiken eta Eibarren aritu den Urko Bera, izango da Portugaleteren erreferentzia aurrealdean. Eta Jon Pérez Bolo. Entrenatzaile bezala, hori, bai. Jon Pérez Bolo, aipatu zion, Ricardo García presidentare. Nik nahi nuke reunionen entrenatu. Bueno, arai batia, esan zion, baina agian merito egingo ditu. Argita garbi, aipatu zion, Jon Pérez Bolo. Uh-huh. No, zalantzari gabe, aipatu zion, jokalari, atletiko, jokalari, oia, eta garrantzitsua. Bai. Famatu arai batia. Pozik zeuen, eta gainditu zuten Ponferradina. Bai, ala, kopan. Baino, bizkaitar taldea aipatzeko, eta gora aipatzeko, Amorebietak ere atzo gainditu zuen kanporak eta Logroñez. Hori aipatu behar nuen, Logroñez. Logroñez aipatu izan dugu, bigarren mailan, orain 9. postuan dagoela. Ba, Amorebietak ere urritzen, ba, garaitu zuen, Logroñez. Amorebieta urritzen, garai ezina bilakatzen ari da, Jean-Pierre. Bai, eta, baske, futbol zelai, aski komplikatua da. Eta gero beste gauza bat, baina, zuk aipatzeko, Barbateko jokalariak, lenguan. Jokalariak, bueno. Ryan Hill. Bai, Ryan Hill, eta Rivera. Eta Rivera ere, bai, aldatuko genituzke. Bai, Larroza sekatzo ere, kanporak eta gainditu egin zuen. Bueno, a ber, datorren astean, anaitasunak zer egiten duen, hor pendiente gongo, bai? Hortxe bai. Getaferen aurka, bai. Anaitasunak, hori polita izango da, baina Real Unionera bueltatuz eta igandeko neurketara bueltatuz, zinez garrantzitsua izango zaio Real Unioni, garaipena. Izan ere, aipatu dugu, ez jokatzetik datorrela, batetik erritmoa berreskuratzeko garrantzitsua izango dela garaipena, eta bestetik, ba, beti bezala. Bai. Ez dakit ja gora begira jartzeko, ala betik aldentzeko. Bueno, lana xuxena bete berreko dute, sendoa, eta txorakeririk gabe, ja, mail honetan, bi neurketa gutxiago jokatu dituzte, eta gaur jai dute. Bai. Eta gauri kontutan hartu da, bihar eta etzi azkenegunak, eta gero Portugalete jasoko dute. Eta bueltatuko da Barrio Kapelete, ja taldearekin entrenatu du, aste honetan. Eta preste egongo da ere, eta nik uste dut garrantzitsua dela atzelarientzat eta lerro horrentzat Ariz Borda. Bueno, ala usten balin badu, Aitor Zuraikak. Eta hortik aurrera, ba, beste kontua, nik uste dut hor labatzelarekin arituko dela, bi, erdian, beste lerro bat hiru jokalariekin, eta aurrean, Galan, uste du jasoku duela ere Galanek joan den urteko saria, goleatzaile izan zen, nagusia, jasoko duela, eta, bueno, ba, horre zango da, ateak itxita, estadion galen, eta horrela igandean ikusiko dugu, espero dut, Mendebaldetik ez aizea jotzea, eta espero dut ere euririk ez, euripean ez egotea, zer ba, estadion gale euripean, nara, bere kontuak eta bere alukeria ederra baitu. Beste batu goxo-goxo gongo, dira. Bueno, bakoitzak berdu. Nik esan du beste batzu egitu zuregatik esan. Nahi gainera ez dut jaso informazio hori niretzako. Bueno, garrantzitsua izango da noski barkatu, Real Unionen garaipena, taldea egonkortu eta animoak irabazteko, azken egunetako berriak ez direlako onak izan. Ez bakarrik, neurketa bertan bera, Javi Martinezek erretiroa, aurreko asteetan berdinketak eta porrotak, tira, bide hori berriro zuzentzeko. Garaipen bat. Garaipena, denak lasaitu pixkat, eta berriro gorako martxartu. Jean-Pierre, hasieran aipatu dugu waterpoloa. Waterpoloa azken aldian albiste asko uzten ari den kirola da, egia da, egoera honetan eta garai honetan eskualdeko talde bakarra dela. Bai. Ariketak erit edo lehiaketan ari direla, lehiatzen ari direla. Eta ziurtasun guztiarekin. Ziurtasun guztiarekin, kloro bai. Dena akabatzen du. Bai, denak. Denak. Horrezago virusik. Ez dago, rakatzen ditu denak. Eta ez bakarrik horregatik, asteak dena matzagu aipatuz waterpolo taldeko, bidazo agita bat waterpolo taldeko bi taldeak, emakumezkoen zein gizonezkoen taldeak, Euskal Herria Kopan murgildurik daudela, azaldu dugu ere zergaitik sortu den Euskal Herria Kopa hau, nolabait urtarrilean hasiko den liga martxan jartzeko eta protokoloak martxan jartzeko, eta pixkat ikusteko zein eragin dituzten protokoloek, eta aste honetan albiste berri bat jaso dugu waterpolo taldetik, izan ere 14 urteko Amane Area Bazkezek Espainiako selekzioaren deia jaso du, infantil mailatarako deia, abenduaren 17tik 20ra bitartean Malagan egongo da, kontzentratuta Espainiako onenekin batera. Eta aipatzekoa da, izan ere 14 urterekin Bidaso 21 waterpolo senior taldean aritzen dela gaztetxoa, eta tira, ez da ezer ezean pasa bere rendimendua, Jean-Pierre? Ez. Eta albiste ikaragarria da, oso na. Bai, nagusia. Kirolaren zat, waterpoloaren zat, eta proiektuaren zat, ere bai. Eta esaten dintzuten duzela, esazetak eta bere taldeak sinetxi egin dute proiektuan bertan. Eta ez da, aipatzen dintzute, Sergi Perez entrenatzaile katalanak esaten zidan, ez dara bate erraza, finkatzea proiektu hau, hain zuzen ere Euskal Herrian, eta gero beste alde batetik, bihotzorrek eta proiektu horrek finkatzea bere eragina izango du, eta pazientzi pixkatekin, hor finkatuko da Bidasoa 21ko proiektu hori waterpolo munduan. Bueno, aipatu dugu, oso gazteak direla bi taldeak, une oro ikasketa prozesuan jarraitze dutela, asteburu honetan prozesu hori jarraituko dute, izan ere neurketak jarraituko dituzte, eta EH Kopako txapelketa lehiatzen jarraituko dute. Emakumezkoek asteburuan bi neurketa jokatuko dituzte, larun batean etxetik kanpo Leioa izango dute Arerio, eta igandean azken portun Urbat jasoko dute. Bi neurketak irabazi beharko dituzte EH Kopako amaierako fasean salkatu nahi badira. Erantzun, Iraia Oskila, Bidasoa 21 waterpolo taldeko jokalariaren adierazpenak. Astebukara honetan bi partidu dauzkagu. Bat larun batean eta beste igandean. Larun batean, Leioaren aurka jolasten dugu. Sakonetako piztinan. Hau da, beraien etxean, arratsaldeko 7:30 gutxitan. Igandean aldiz, Irunen jolasten dugu, azken portuko piztinan, arratsaldeko 4:00 Urbaten aurka. Bi partidu hauek ez dira errazak izango, beste bi taldeak gu bezala kopa lortzeko irrikitan baitaude. Gainera, talde oso indartsuak eta gogorrak dira. Baina guk bi partidoetan goiari eutsiko diogu. Eta ahalik eta hoberen jolasten, jaiatuko gara. Bueno, hortxe, animoak zaizkie falta ba waterpolo taldeko jokalariei, emakumezkoen taldeko jokalariei. Gizonezkoen taldeak ordea, zazpigarren postuarengatik borrokatuko dute, aurreko astean bosgarren postua lortze zaketen, baina, bueno, ba, leioak barkatu zestauk, zortzi eta bederatzi irabazi zioten, beste behin puntu baten gatik, ba, tanto baten gatik, gol baten gatik, galdu zuen Bidaso egita batek, eta azkenean, ba, zazpigarren postuarengatik borrokatuko dute igande honetan lautadaren aurka. Neorketa oso berdindua eta polita dela aurre ikusten dute Bidasoa 21 taldeko jokalariek. Aurrek urtean lautadaren aurkako neurketa oso ikusgarria izan zela aitortzen du Mikel Izquierdok. Neurketa igandean lauetan jokatuko da azken portun. Asteburu honetako partidua hemen izango da azken portun, igandean lauetan lautadaren aurka, eta honek Euskal Herriko Kopako zazpigarren postua erabakiko du. Lehengo asteko partidua galdu genuenez, ba, ezin dugu bosgarren postuagatik jokatu, soilik zazpigarren postuagatik. Eta partidu polita izango da, ze lehengo urtean zazpi eta bederatzi galdu genuen, baina haiek ez ziren gu baino gehiago. Partidu oso oso polita izan zen lehengo urtekoa, eta aurten gure etxean jokatuko dugu, eta teknikoki eta taktikoki batez ere asko betu dugu, beraz, irabazteko aukera asko ditugula uste dut. Bueno, ba, irabazteko aukerekin, teknikoki eta taktikoki hobetu dutela, ikusiko dugu, datorren ostegunean, ba, emaitza guztiak errepasatuko ditugu, Jean-Pierre, gogoratzen dugulako, urrengo astelenean, ba, saiorik ez dugulako izango. Waterpolotik atletismora, Jean-Pierre, izan ere denbora asko lehiatu gabe egon ostean, pasaden igandean, ba, Bidaso Atletiko taldeko atletek Donostiako belodromoan, ba, pista estaliko lehen proba libretan parte hartu zuten. Pozgarria da, lehiaketak bueltan direla jakitea, pozgarria da. Bidaso eskualdeko taldeak astiro bada ere eta kakotxen artean normaltasunera bueltatzen direla ikustea. Aurreko igandean Bidaso Atletiko taldeko zenbait atletek pista estaliko lehen proba libretan lehiatzeko aukera izan zuten. Eta, bueno, modalitate ezberdinetan, ba, emaitza honak erdietsi zituzten. Nabarmentzekoak, pertika jauzian lortutako markak, emakumezkoetan Paula Inorgak 3,30 metroak gainditu zituen. Bueno, bere marka pertsonala gainditu zuen. Eta gizonezkoetan, Unai Gonzalezek 4,25 metroak eginda pista estaliko, ba, marka pertsonala gainditu zuen. Jean-Pierre, beti, bueno, Bidasoa Atletiko taldea pixkanaka urtea bukatu ala eta baita datorrena hasia ala, beti, ba, bueno, prestaketak finkatzen dijoazte, ba, izan ere normalean martxo aldera lehiaketekin hasten direlako, lehiaketa ofizialekin, eta aurreko astean aipatu genituen fitxaketak, aste honetan berriro, bueno, ba, lehen proba libreak. Bidasoa Atletiko taldea ere, pixkanaka aurrera, waterpoloa bezala, momentuz, eskualdeko talde bakarrak lehiatzen ari direnak, Jean-Pierre. Bidasoa Atletiko taldeako alde horretik meritu handia du. Baina, oraintxe bertan, bueno, ba, ezu aurrekontua aski ondo finkatua duela. Errekurtso aldetik, eta hori, beti garaipatziko da, eta aipatu behar dugu, diru publikoa oso gutxi jasotzen duela, zer da, rekurso propioa dituelako, beraien lana horralde horretatik eta gora ipatuko. Eguneko 18a, eta hori asko da eta bere eragina du, diru publiko aldetik. Eta horregatik finkatzen dute, ahal duten guztia, baina playa hondirekin beti dute arazo hori. Baina, bueno, eta parraiteko gondua, eh? Ez. Baina, azkeneko 30 horretan, Bidasoako korrikalariek eta atleta guztiek, ba, arazo bera dutela, eta pentsatzen dut. Badakit, udaletxean lanean ari direla, badakit, Irunen hain zuzen ere, eta Bidaso Atletiko taldeako agintariek hor bertan ere bere eskua, ba, sartua dutela, argi eta garbi. Aipatzeko, baino Txenpereneako kontua. Baina direnak, konponbidea behar du, ez bakarri Bidaso Atletiko taldea entzat, errugbi taldea. Errugbi taldea, ezkero bi kontua dira, baino Txenpereneako kontua, aipatu Txenperenea, baino Txenperenea, bere eragina ez, baino Txenperenea, ezke bere ala txikia geldituko da. Bai. Eta hor, aipatzen ari dira, 17,000 metro karratu kontua, baino, pixka gehiago jo. Eta proiektu asko azkeneko urte hauetan oso estuak izan dira. Metraje aldetikan, oso estuak. Eta hor, Bidaso Bidaso Atletiko taldea duen estopo handia gaur egun da hori. Egitura. Bueno, izan ere Bidaso Atletiko taldeak ligako neurketak, bai, bueno, eta azpi egiturak, bai, ez azpi egiturak, bai, eta belotromoan, eta noetan, eta beste azpi egituratan bere lana betitzeko. Da orduan hori konpondu behar da, eta errugbiko kondua zer esan. Ba, bai, zer esanek. Eta hori, ba, horrela da, eta baino ez da bakarriko horretatik, eh? Berriz ere eskualdean beharrak izango dira. Bai, ziur. Artalekun, Txenperenako kontua, Plaiandi, baina Irunen hori kontutan hartu behar da. Bueno, eta guk hemen, gauza guzti horien berri guztiak, ba, kontatuko ditu. Eta honekin, ba, bukatu dugu eskualdeko kirolaren errepasoa, iragarkien txanda da eta badakizu ostean zer datorren. Eguneko elkarrizketa, gaurkoan Manu Diezek jasoko gaitu, Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakari berriak. Segituan, bueltan gara. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Antxeta irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8 eta 4denetatik 10etara eta arratsaldetan ordu bietatik 3etara. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Asteazkenetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean kultur saioa eta ondokoan Berria FM, Berriaren podcast feminista. Asteazkenetan, Antxeta irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8etan. Kiroletik. Bueno, ba, esan dako, iragarkietatik bueltan Manu Diez agurtu behar dugu, Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakari berria. Eguerdion, Manu, zer moduz? Eguerdion, ba, oso ondo. Bueno, imaginatze dut pozik izango zarela, Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakari berria izendatu zaituztelako, asambleako 110 kidetako 48ren babesa jaso zenuen, eta ez dakit, ba, presio pixkat izango duzun jakinda, ba, Juan Luis Larreak 33 urte igaro dituela kargu horretan. Bueno, eskenean gure programa desberdina da, gure moduan kudeatuko dugu federazioa, atzera begiratu gabe eta etorkizuna begira, ba, klub askorekin, azkenean kluben estamentuan babesa, ba, oso garrantzitua lortu dugu, eta bueno, azkenean estiloa ezberdina izango da, ni ez naiz egongo 33 urte hori ziur, eta bueno, ez dana da, azkenean, bueno, hurbiltasuna klubekin, jendearekin eta etorkizuna begira, ondo egin dena aprobetxatu, baliatu horretaz eta gure ideiak bueno, martxan jarri. Eta zein izango dira zuen irizpideak, o zein norabide hartuko duzu, hola berritasunaz esaten duzu, ba, nahi duzuela implantatu, zein izango dira berritasun horiek? Dino, zeot, ezaugarria izango da hurbiltasuna. Azkenian klubekin egunengoroko harremana sendotu beharra dago, eurak esan behar dira protagonista erabakiak hartzeko momentuan, informazioa astero partekatzen eta horrelako gauzak. Hori hasteko. Baina bueno, orain zeoze estagit urgente bezala daukagu ea denboraldi honekin zer egin dezakegun, ze COVID eraginak izugarria izan du, normala denez futbolean ere, futbola bere elkartasuna erakutsi du momentu guztia, ez du sartu inungo prisaik berriz hasteko, da bueno, horre onga laguntzen momentu latz honetan ere bai, baina bueno, egia esan da denboraldi erdia ja joan da, eta gustatu golitzaiguke kluben iritziak ezagutzia, jakiteko urtarrietik aurrea ba nola ikusten duten kompetizioa eta ea posible den lehiatzia edo beste kompetizio mota bat topatu beharra. Bueno, hori garrantzitsua izango da, bai. Imaginatze dut ere puntu garrantzitsu bat izango dela, ez dakit, emakumezkoen futbolaren, ba, ez dakit, maila edo behintzat liga areagotzea, ez? Pixka sostengua ematea futbola, emakumezkoen futbolari. Bai, hori da nire, ia nire lentasuna ia personala, ze azkenean hiru urte mandot nesken bankilotan, Bergaran, eta bueno, ba, bizitza osoa mutilekin aritu naiz eta neskekin arituta gero hori mundu berri bat ikusi, bueno, ikusteko aukera izan dut eta bueno, eta ondo ezagutu dut Gipuzkoako errealitatea, ez? Emakumezkoen futbolean eta badare estruktura batzuk oso indartsuak, ez daukela inungo arazoik ba taldiak osatzeko, baina badare bebai herri txikitan, herri ertainetan, ba, udaro sekulako arazoak plantillak osatzeko eta talde asko desagertu itzen dira eta bueno, hori ba hori dana ikertzia eta horria posible den ba irtenbidea topatzea izango da lentasuna ia pertsonala. Eta nola ikusten duzu orokorrean Gipuzkoako futbola? Ez dakit, bueno, adibidez hemen eskualdeko talde ikustet zuri babes eman zizutela, nola ikusten duzu orotara Gipuzkoako futbola, osasuntxu ikusten duzun, ez dakit, zure ideia den, ba, klubak pixkanaka indartzea eta jokalariak ba aurrerago mailaz igotzea, ez dakit, nola ikusten duzun guzti hori? Bueno, hasteko esan beharra da guri maila esan nahi dute, zen mailatan daren gure klubak eta, bueno, azkenean beti zenbat eta gora hobeto, ez? Baina ez da gure lentasuna, guk uste dugu formazioa da lentasuna, da helburu nagusia, eta zenbat eta formazio eta heziketa hobiagoa ematen duen, horreongo da gure erronka, ez? Baina, bueno, beti denei gustatzen zaigu, mailetan egotia. Hortik aurrera, nik uste dut, kluben aldetik eta estruktura kondo daudela, futbolan osasuna egokia da, lizentzia kopurua, fitxen kopurua oso altua da, nesken futbolean adibidez, emakumezkoen futbolean estatuko ia altuena da, eta horretaz, gauzak ondo dira. Nik uste dut, dala erronka dago energia positiva hori dana, nola bideratu, nola koordinatu, urbiltasuna ematen, koordinazio gehiago ukitzen kluben artean, zeskenean, ia klub danak dauke bai erronka berdinak, bai helburu berdinak, eta baita ere arazo berdinak. Hor da erronka hori dana bideratzea, baina osasuntxua bai da, bai. Bueno, eta ez dakit orain egun batzuk daramazkizula presidente berri bezala, ez dakitea bilerak izan dituzun, diputazioarekin edo, imaginatzen dute gai garrantzitsuak izango dituzula haiekin hitz egiteko, ez bakarrik egungo egoerari lotutakoak, COVIDari lotutakoak, baizik eta diru kontuak eta beste hitzarmen batzuen kontuak ere bai. Bai, bueno, egia esan da, gaur da lehenengo eguna, lehendakari beze, presidente bezala aritzen naizela. Orduan guk estenatu dugu, oso ondo. Bai, hori da, bai, zuena da ofiziala, lehenengo elkarrizketa, ze oinarte, epe legala zegoen errekurritzeko, eta guk segulako errespetuakin aritu izan gara orain arte, eta erabaki genuen, kanpo kaldera SRS-itea, lehendakari ofiziala izan arte, ez? Gaur goizeko beratietan ja hori baiestatu da, eta, bueno, zuk esan dozunai buruz, bai diputazioarekin lehenengo bilera jarrita dago, nahiko instituzionala izango da, bueno, aurkezpena, elkar ezautzen geha, ulertuko garela, eta, bueno, hau gai batzuk hitz egiteko, ea posible den epe ertain edo epe luzerako akordio bat lortu futbol eskolarrai buruz, azkenean azken urte hauetan dakizuenez udaro Gabiz izkanbila berdinekin, da bueno, haber posibilean hori dana bideratia eta lasaitia, eta gero beste gai sozialak ere, ba, daukau foru aldundarekin tratatzeko, ba, futbol egokituan nola lagundu dezakegun, edo bueno, parekidetasuna, edo integrazioa, bueno, hor badare gai batzuk guretzat oso importantea diela. Eta hortik aurrea, ba, bueno, ja jarri gara harremanetan Bizkaia, Araba eta Euskal Federazioko presidentekin, bueno, ba, pixkat, ba, bueno, harremanetan jartzeko eta daia bilerak antolatzeko, Rubiales jaunarekin ere bai, eta joango gara gure burua aurkeztea Espainiako Federaziora. Da, bueno, pixka bat, harremanak baretzen, sendotzen, eta ba, gure estiloakin hasieratik kudeatzen. Osondo, ba eskerrik asko gu jasotzagatik, gustatuko litze guke denbora gehiago hitz egiteaz, baina ez dakagu tarte gehiagorik. Asko eskertzen dugu, ba, minutu hauek hartu izana gu jasotzeko, eta, bueno, ba zu eta zure kandidaturaz, eta, bueno, lan egingo duzun horretan, gehiago esagutzeko. Esan dakoa, mil esker Manu, eta animo, eta zorterik onena lan berri honetan. Ba, eskerrik asko, eta nahi duzuen arte. Bueno, eta federaziotaz ari garela, ba berri ezin hobea jaso genuen aste artean, Jean-Pierre, Euskal Futbol Federazioaren asamblearen eskerari men eginez, Euskal Futbol Federazioak UEFA eta FIFAko eskubide, ba, osoko kide izateko eskaerak egin zituen aste artean, nion eta zuritzen, Jean-Pierre, berri onak. Bai, albiste, hori albiste ona, baina, bueno, bilkura hartutako erabakia ondoren bete behar zuten, eta hor Salinas abokatuak bere taldearekin joan egin zen, eta Zumari Elustondorekin, hain zuzen ere, eta, bueno, hori garrantzitsua da. Rubiales jaunak ez dio deitu Elustondor jaunari, eh? Bueno, hori ikusiko da, bueno, Clemente gaipatu du, ez? Espainiako Federazioak oztopu ugari jarriko dituela. Clemente, hor Clemente gustora ibiliko. Hor ibiliko da. Hor gustora ibiliko da. Gubitartean, horren inguruan, Koikili Lertxundi, bai, ba, Atletikeko jokalari oiare, bai, nadirazpena jaso. Bai, hor eragilea gadira, noski baietz, eta baina nik uste dut. Asier Riesgo, Zurutuza, bai, Jarramendi, Ainoa Tirapu. Baina nire nirean Koikili Lertxundi, Lertxundi personaia berezi bada. Bai, jokalari, maitatua. Bai, maitatua, goi mailako jokalari ezana, eta ondo formatua, historia mailan, eta, bueno, eretzat jokalari handia, eta uste du bere iritzia, bere garrantzia duela. Bueno, ba, entzungo dugu. Nean etorri da, eta sorionekoa, ez? Oso pozik, eh? Ofizialtasunaren kontua da, konsekuentzia bat, ez? Azkenean, da, nolabait, txapelketa ofizial horiek antolatzen dituzten barne egotea, eskaera da beraien txiringitoaren parte izatea, ez? Beraien txiringitoaren parte izatea, bueno, hala da, gu izan parte izan nahi dugu, Euskal Selekzioak parte izan nahi du, ba, aurrekoetan aipatu genuen, ez? Ba, inbidia pasatzen genuela, ba, Eskoziak nola ospatzen zuen adibidez, bai, Europako sailkapenerako txartela. Bai, aipatuko dizute, Eskoziaren kontua ezberdina dela eta ez duela zer ikusirik. Gertatzen dena hor gaur egun, gaur egun bi hausnarketa direla egiteko edo kontutan hartzeko bi adar, Gai bat hartzen duzu eta hor bi errepide, hartzen dituzula. Da, politiko kontua alde batetik, geopolitiko kontuan, ba, hor nun dagoen kokatua Euskal Herria, eta Euskal Selekzio hori alde batetik. Baino, Koikilik aipatzen duen txiringitoaren kontua, eta saioaren kontua, txiringitoa, bai, diru aldetik ere bere eragina duela. Hortzeo koska, gauza guztietan bezala, diru kontua. Bai, noski, bai. Hortzeo koska, alde batetik. Bueno. Baina hori garatu behar dugu, eta espero dut, Ba protagonista gurekin izatea beste egun batean ere. Saiatuko gara eta honen inguruan mintzatuko gara. Eta futbolaz ari garela, aste barruan Atletikek eta Errealak jokatu dute. Atletikek aste artean 3-1 galdu zuen Real Madrilen aurka. Eta Jean-Pierre, atzo Errealak, Bartzelona denboraldiko Bartzelona onenaren aurka 2-1 galdu zuen. William Josek aurreratu zituen Donostiarrak, baina ondoren, ba, De Jonek eta Jordi Aloak, ba, 2-1 ezarri zuten, eta zer nahi zenuen Atletiken inguruan aipatu? Negargarria. txerrena, Williamsen penalti hori alde batetik. Zer, baya, bere eragina, ezakio sartuko zuten penaltia edo ez, hoi beste kontua da bere eragina. Azken jokalaria zen bai. Eta bertan kanporatu zen. Urrengo jokaldian Raúl García, bai. Bueno, txartela merezitakoa da. Bai, ados. Txartel horia, baina 13. Minutuan holako neurria jartzea lotxagarria da. Zenbat neurketa egin ditu, Madrideko inguruan neurketak eta horako neurketak guztia, naskatuta eta naskatzeko kontua da. Ba, zaleentza telebista ikusten ari da, naskatzekoa da. Eta izan zen, naskatzekoa. Eta gauza bat oso deigarria izan zena. Zenbat errepikapen eman zituzten Williams egindako penaltiaz, eta zenbat errepikapen kaparen eskuaz adibidez. Williamsen errepikapena behin eta kapana bost. Baina ez da penaltia, kaparena. Bueno, neurri berrien arabera. Ez da penaltia. Barrakin pentsatzen genuen polemikak amaituko zirela, baina polemikak diraute. Barra. Bueno, aipatu negargarria ere, hori benetan, baina. Bai, hala da. Salatu behar dela, baina ez dugu ezertxo egingo, baina urteak eta urteak ari gara salatzen Real Madrideko kontu hau. Baina salatzeko moduan, baina nazkagarria. Bai. Bueno, Realak ere bi eta bat galdu zuen atzo Nou Campen. William Josek aurreratu zituen donostiarrak, ondoren Jordi Albak berdindu, eta De Jonek lehen zatiaren ondarrean bi eta bateko egin zuen. Eta guk, neurketaren kontu guztiak ondo jakiteko, zubeldiarekin hitz egin genuen, eta hauxe kontatu zigun. Bai, hala ez. Hasieran lehenengo zati zen nik uste kostaintzagula. Behasiko zondo presiona guaitu eta bueno, kostaintzagu baloekin atatzie. Gio, biharren demoran uste betiko reala ikusi ala. Gu beti indeuna itxe lortu deu. Aukera ukitxo, baina beste guazmau, baina bueno, egize da geixo lortu algenun zentzaizuk inguztela. Ba, aiala da, esan bezala lehenengo zati zen kostaintzagu, baina bueno, bigarren gun ikuste gu izen gehala partiduen pisu eman duen taldie. Baina esan dizut, zentza iso garratzakin, ze nik uste geixo lortu algenula. Bai, baina bueno, alare hirugarren borrota da temporada, nik uste temporada oso nahiken nahi gala, beste partidu bat gainin daukeu, eta partidu hortan pentsatzen nahi gala. Bueno, hortxe, datorren azteko, azte buruko neurketan, pentsatzen izan ere Euskal Taldeak Santander Ligako... Gauza bat aipatu errezu, gustatu zeidan Barcelona. Bai, atzo sondo. Eta atzbiatzelari gazteak, eta talde gazteak. Ez daki gero, asmatzen duen Kumanek beti aldaketeken, baino arata guztiz ere, ez dut esango balentria bat dela. Baino beti gazteak kontutan hartzeko, ausarta da Ronald Kuman entrenatzailea, Griezmannek atzo ere arazoak izan zituena. Arriskua sortu bai, baina baloia saretara gaizki. Eta gero, apurka Barcelona aurrera doa. Real Madrid ere aurrera doa, eta Atletico hor ere bai. Eta zu, kate handiak entzuten dituzu, eta ez duzu entzuten ezertxo errealari buruz, hor dagoela, puntxan, eta Atletiri buruz ere, nengo neurketari buruz, normaltasunean gelditu da, ez dago ezer gertatzen. Ba, ez du nun egongo den gaur Zubeldia? Bueno, nun egongo da Zubeldia gaur. Nungo da Zubeldia? Gaur, askoiti. Askoiti, eh? Askoiti. Hanbertan egongo da. Hanbertan egongo da. Hoixe, eh? Anaitasuna, Getafe. Bat egiten dugu. Noski, haupa anaitasuna. Haupa anaitasuna. Gora borritxoak ere bai. Tira, azte buruan Euskal Taldeek Santander Ligako 13. Jardunaldiari ekingo diote, eta bihar bertan Atletikek hasiko du jarduna. San Mamesen, Huesca jasoko du, neurketa zuzena izango da, eta azken jardunaldietan, ies egin dien garaipena lortzen saiatuko dira gaizkia garitan orenak. Larun batean, seiterdian Errealak Levanteren zelaian jokatuko du, ordu berean Osasunak Villarreal jasoko du Sadarren, eta igandean, ordu bietan, Balaidosen, Celta eta Alaves arituko dira. Eta gaueko 9, Ipuruan, Eibarrek Real Madrid jasoko du, beste neurketa gogor batean. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, Athletic larun batean 11, Rayo Vallecanoren aurka arituko da, egun berean 12, Eibarrek Santa Teresa jasoko du Atxabalpen, eta ordu bietan, zubietan Errealak Valentziaren aurka jokatuko du. Nere Izagirrek 4. Neurketa jarraian gol egitea lortuko aldu, Janpe. Bai. Eta sekulako golak, eh? Bueno, hemendikan entzulei gonbidatzen diegu, sarean sartu eta Nere Izagirre jarri, eta azkenengo 3 jardunaldietan lortutako golak zoragarriak direla. Zoragarriak hiruak. Bueno, saskibaloira igaroko gara, Euroligari dagokionez aste artean Baskoniak Zalgirisen aurka 82 eta 73 kale egin zuen, bihar, zazpiter dietan, ba, sasoian dagoen Bayern Munichen aurka arituko da. Endesari gari dagokionez, larun batean neurketa garrantzitsua jokatuko du Gipuzkoa Basketek, ba, izan ere aurrean eta garaipen batera duen Herbalife Gran Canariaren aurka jokatuko dute zazpiterdian. Marcelo Nikolarenak bigarren neurketa erreskan irabazten saiatuko dira, Bilbao Basketek ere behar beharrezkoa du garaipena, Montakit Fuenlabrada izango dute arerio, igandean 8:00. Alex Mumbruk bi izen berri batu ditu zuzentzen duen taldera, John Jenkins eta Alade Aminu fitxatu dituzte denboraldi hasiera aldrebesoni buelta emateko. Eta azkenik, Baskoniak, igandean lautan, sailkapeneko bigarrena den CB Canariasen aurka arituko da Buesarenan, partido polita. Emakumezkoen Endesa Ligan, bigarren itzuliari hasiera emango diote asteburu honetan, IDK Euskotrenek Embutidos Pajariel Benbimbre taldearen aurka arituko da, 6:00, Jose Antonio Gaska kiroldegian, bihar Kutxabank Araski Alkazaresen aurka jokatuko du Mendizorrotza kiroldegian, eta Gernikak Esbek Malosten Valentzia Basket jasoko du larun batean. Liga Femenina bitxapelketan, saio altzaga irundarraren Azkoiti Azpeitia taldeak Galdakao Ibaizabal taldearen aurka arituko da. Beraz, Euskal Derbia izango dugu saskibaloian, Liga Femenina bi mailan. Errugbian, aurreko astean, Parmako Zebra taldearen aurka European Challengeko neurketa izan ostean, Abiron Baiona, abenduaren 27an, bueltatuko da top 14ko neurketa bat jokatzera. Miarritzek aldiz, Pro de Bimaian, gaur bertan, 9:00 laurden gutxietan, Grenobleren aurka arituko da etxetik kanpo. Eta Espainiako Ohorezko Ligan, Euskal Derbia izango dugu errugbian, izan ere, larun batean lautan Getxo Arteak eta Anpordiziak elkarren aurka jokatuko dute. Historikoak. Bi historikoak. Eta bueno, Jean-Pierre gaztu zaizu aipatzea, haupa xuriak, eta gogoratzen bueno, garela. A ber, ez garela txantxetan ari, haupa xuriak, Hendaiako eragina errugbi munduan, eta eskualdeko munduan, eta badakigu sofritzen ari direla. Besteak bezala, baino bereziki xuriak, eta kontutan hartu behar ditugu, eta, bueno, tira, noiz azalduko giren geure inguruan Felix San Martin eta beste taldeek. Tira, hemen itxaroten ditugu. Bueno, azkenik pilotan, lauterdiko txapelketaren finalerdiak jokatuko dira asteburu honetan, igandean eta Bilbon jokatuko dira partidak, eta hauexik izango dira kanporaketak, Jean-Pierre, Jaka eta Eskurdia, eta Bengoetxea seigarrena eta Altuna hirugarrena. Nahiko jokalari antzekoak, bi kanporaketetan, ikusiko da, zein izango den finala, zer aurriko ostein duzu, nik uste, Eskurdia eta Altuna izango direla hortxe finalean, baina zeinek daki? Jaka buruzburuko txapelduna da, Bengoetxeak ere, bere erreakzioak izaten ditu, bere partidak izaten ditu, beraz, bueno. Lagun zarrak denak, bai. Hau zarrak usko dugu. Bueno, honekin bukatzen dugu, hau da guztia gaurkoz, badakit beti zeo zer daukazu da horre. Bai, Itziar Lete, presidente berria, Bai. Iruta federakuntzakoa. Epatu behar denuen ere, bai. Bueno, eta berri honekin, orain bai bukatzen dugula, gogoratzen, astelenean ez dugula saiorik izango, baina datorren ostegunean, abenduaren 24ean, saioa izango dugula, eta beste ordutxo bat, beste kiroletik emankizun berri bat izango duzuela entzungai, eta abenduaren 31ean deialdi berezi izango dugula, izan ere, Euskal Derbia, Atletik eta Errealaren artekoa, Antxita Erratian eta Euskal Irratietan entzungai izango duzuela, gure hautzen bitarte, Jean-Pierre gu egongo gera narrazioan, eta beraz, gonbidatzen ditugu gure entzule guztiak, data hori gordetzera, eta gurekin 2020 urtea, gustora bukatzea. Jean-Pierre, bada garaia. Eta, erreal zale entzat, edo atletik zale entzat, ze urte amaiera izan daitekeen, eh? Bueno, mugitua gutxienez. Bueno, giroa. Eta, bueno, batzuetan, Kirol giroa. Familietan bueno, atletik eta bai. Erreal zale asko izaten dira. Tira, agian familia asko aurten batu ezin direla, agian Skype ezen zun beharko gaituzte. Kirol giroa mantendu. Bitalde euskaldunak bertan egotea azken ordurarte, eta hori bere garrantzia du, eta gu bertan egongo gera, hori dena kontatzeko, eta Real zale guztientzat, eta Atletik zale guztientzat, aipatzen genuen garai batean, eta gero goraipatzeko da, jai eguna izatea, eta futbol jai egun handi bat izatea, eta euskaldunentzat jai egun bat izatea ere. Halaxe da, eta gu saiatuko gera, jai egun hori, errazten, eta girotzen. saioa bukatzeko beti bezala deialdiak Jean-Pierre, zer egingo du Real Unionek, zer egingo du Bidasoak? Tira, ausarra gaitezen. Nahi alduzunekin kinielain. Bai, bai, kinielain goezurekin. Nik aipatuko dut hemen eta bustiko naiz. Bidasoak gol batengatik irabaziko. Bai, bihotza, bai, bihotza. Hogeita bost, hogeita bost eta hogeita lau. Bai, eh? Hogeita bost eta hogeita lau. Sekulako defentsa ingo dute Jakoboko eta nabene. Sekulako defentsa egite mali matute, garaipen askuratuko dute, baina hogeita bi eta hogeita bat. Bueno, bira, hortxe, bi garaipen, bi garaipen. Eta Real Unionek nik... erotzen hasi, gero, hausarta, bueno, baina, bihotza, eta berpisteko biskal bihotza. Bueno, Bidasoaren garaipenean konfiantza dakagu, eta nik ere konfiantza jarriko eta Aitortzulakaren taldearen gan, bat eta huts, aipatuko betere bai. Ga, bueno, azte burunetan justu-justu biek. Ba, ez da, emaitza, bultatzen bali mada Aritz Borda, ma, pentsatzen dut, ba, hor lerro hori indartxua egingo dela. Ez da, emaitza txarra, bat eta huts, ekoa, baina, no, gara, ez dira zu beste aukera ikusten. Bi eta huts. Bueno, eh? Aurrekoan zuk esan zen nuen, bueno, enago. Esango diot galanedi, esango diot galanedi, dugu, aurrari bate, venga, beste bigarren gol bat sartzeko, bi eta huts, Portugalete talde handiaren, aurrean. Kontu Portugaletik. Ba, horrekin bai bukatzen dugula, beti bezala jakin dezazuen ba Bidasoako eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan aurki ditzakezuela, baita ere APPa deskargagarri daukagula eta beste behin saioa ba zuri agurtzen bukatuko dut, Jean-Pierre, eskerrik asko gurean izategatik. Eta nola ez baita ere, ba, entzule horri, atzean dagoen entzule horri, eskerrik asko, ba gu ordu bete entzuteagatik. Ongi izan, eguerdion eta arratsaldeon, eguerdion arratsaldeon, eta ostegunean, bueltan gara, bitartean, musika pixkatekin, uzten zaituztegu.